Best FM 98.6 5 perc járunk, 7:30 után a stúdióban Rádió Petra, Arab Sanya és Géza hétköznap is. És hát néhány programmal ajándékozunk meg benneteket, annyi az érdemünk a programokban, hogy mi fogjuk őket ajánlani, tehát itt tájékoztatni róla, hogy vannak. Kezdünk mozival? Kezdünk mozival, kezdünk először a nagy mozikkal. Egy óra múlva kezdődik a Campónában a Cheft, a Csepel Plazában a Kultúra, szintén a Csepel Plazában a Horrorra Akadva, vagy tudom, kitettél tavaly nyárson, aztán szintén a Csepel Plazában, szintén 8:30 a Cheft, az Odeon Pólus moziban a Dino, a Corvinban a Charlie Angyalai, a Hollywood Multiplex Duna Plazában a Sejt, az Óbudai Multiplexben a Kultúra, a Kossuth 4-ben 3 film is kezdődik, 8:30 az Óceánjáró zongorista legendája, ha választani kell, akkor én ezt ajánlanám, aztán a Háza kísértett hegyen, és a South Park nagyobb, hosszabb és vágatlan, azaz a mozi verzió, amit most már egyre többen kedvelnek az HBO-n vetített sorozat miatt. A Mamutban, ahol a jó kis simi székek vannak, a Fehér Alsó, ez egy prológfilm egyébként, Meskó Zsolt filmje, a világ második legjobb gitáros, ez Woody Allen új filmje, Sean Penn-nel és Uma Thurman-nel, ez egy nagyon jó film, igen. Szintén 9:30, aztán a Művészben a Millió dolláros hotel, és szintén 9:30 az Örök mozgóban a Weekend című film. A Millió dolláros hotel is jó film, meg az Óceánjáró zongorista is jó film. Szóval azt van hova is menni. Tudom, de így van hova menni, ezt így azért gondoltam, hogy hozzáfűzöm. Van egy telefonálunk. Halló. Szia. Szervusztok! Szia, Józsi! Hogy vagytok? Hát az nem annyira fontos, te hogy vagy? Én már jól. Az mit jelent? Teljesen jól vagy? Most nem akarom részletezni. Aha, hát akkor így nem fogjuk megtudni, Józsi. És akkor most így beszélgessünk még adásba, vagy így... Te olvastad a Jadviga párnáját, Józsi? Nem, de hallottam róla, marra jó film. No, itt lesz a rendezője. Este 9-11-ig a Portréban, Deák Krisztina. Hát az már nekem később. Hát ha esetleg fönn vagy, akkor majd hallgatod, jó? Akkor én már hallgatom. Vagy vedd fel kazettát. Ágyikóba vagy. Hát ott most lehet rádiót hallgatni. Jó van, vigyázz magadra, szia! Szia, Józsi! Sziasztok! Szia! SFM 98.6 240-33-85 a telefonszámunk. 0-39-986-986, ez az SMS, és akkor nem sokára jövünk vissza. Kicsit későbbi mozikezdésekkel, illetve még több programmal. Aha. Ja, de én addig bemondom, jó, hogy a következő felvétel egy nagy sikerű diszkos láger a 80-es évek elejéről, méghozzá Olaszországból, itt már szól a jellegzetes gitár. Felismered, Géza? Ó, hát persze. Mondja Petra, de én nem. Segíts kis annyi, hogy mi ez. Gitár, tehát gitár, és egy funky gitár. TC-től. Ez is a címe. Igen, így van. Funky gitár. Igen. Budapest FM 98.6, tehát ez volt TC és a Funky Gitár a 80-esek elejére Olaszországból. És a követ... No. Igen, mondjátok. Akkor mondok még gyorsan, hisz megígértem, és hát én megtartom a szavamat. Későbbi mozikat, mint 8:30. Az iménti blogban hallhattatok 1 óra múlva kezdődő mozifilmeket. Most mondok olyanokat, amik 9 órakor kezdődnek. Bem, Mindent anyámról, ez Pedro Almodóvar legújabb filmje. Egy nőnek mindenféle szerepeiről, pontosabban a nőknek a stádiumairól, a szerepeiről és az énjükről. Talán a férfiak megértenek bennünket ennek a filmnek a kapcsán, vagy ennek a filmnek a segítségével. Hogyha kell választ találni erre a filmre, akkor azt mondanám, hogy a Popcsajok stb. Viszont a lányoknak kell megnézni, hogy megértsék a férfi lelket. Egyébként a Popcsajok stb. Ez DJ lelket. Nick Hornby műve, Nick Hornby írta a könyvet. Annak több más könyve is jó, ugye ennek a filmnek. A fantasztikus jó író, így van. Én ezt ajándékba kaptam a kedvesemtől ezt a könyvet, és azt gondolom, valóban azt gondolom egészen őszintén, hogyha meg kell érteni valahogyan, vagy meg lehet érteni a pasikat, akkor ebből a könyvből meg lehet. Bár ők nem annyira bonyolultak, mint a nők, úgyhogy ez nem lesz nehéz dolog. Tehát mindezt annak kapcsán mondtam én el, hogy este 9 órakor ma a Bem moziban a Mindent anyámról című filmet vetítik. Petra, a pasi lelkek megértéséhez néhány olyan helyet ajánlanék, ahova el lehet menni mozi előtt, vagy mozi után. Nos, átbeszélni tud a filmeket, hogy meg a pasikat kibeszélni. Neked, hogy megértetted-e a férfi lelkeket. Halljuk. Például ilyen jazzeseket néztem ki, tehát ez így jó. Jó, belefér egy kis latinist, Los Angeles a Café Miróban, az Úri utcában, az első kerületben fönt a várban. De mondjuk elég sok mindent meg lehet érteni a férfi lélekről, hogyha valaki elmegy a Capella Caféba a Belgrád rapportra. Ott pedig a 23-as szám alatt keresi a pincében a Capella Cafét, ahol ma tűsarokparti lesz. Tehát bátran menjetek el. Te pesgőztél már tűsarokban? Tűsarokból. Tűsarokból nem, de tűsarok a cipőből. Azért el tudom képzelni, hogy a Géza mondjuk egy 41-es női pömszből iszza a pesgőt. Nekem ez még kimaradt, ez még potenciál. Figyelj, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, és általában azokat a nőket kell kinézni, akiknek ilyen 42 körül jár a lábuk mérete. Mert akkor elég sok deciliternyi pengőt lehet. Pengőt? Pengőt? Azt mondtam. Igen. Pesgőt. A Dózsa Művődési Házban a 17. kerület Pesti út 113 szám alatt ma a Jazz Presszó keretében 8-tól Free Mind Trio játszik. Így. Akkor. Kártenekkel Trio játszik a Longtime Music Restaurantban a Dohány utca 22 szám alatt. A Cotton Club Singles pedig az Old Men's Valley fel az Akács utca 13 szám alatt. És hogyha egy másmilyen lelket szeretnétek megismerni, akkor süss fel napba. Ma Listen to Deep Smile Café lesz. Blondino, meg Oleg, meg Virág, meg Mira, meg ilyenek lesznek ott, jó? No, és hogyha már arról beszéltünk, hogy szórakozó helyen mi minden történhet, akkor az is előfordulhat, hogy az ember beleszeret egy DJ-be esetleg, vagy csak miatta jár le oda. Vagy megmenti az életét, az milyen fontos egy ember életében. Mondjuk a zenével? Hát abszolút. Akkor Indeep, ez itt az Este FM 98.6, és az Indeep az egy banda, és az ő zenéjüknek a címe, amit itt most hallottak, a Last Night the DJ Saved My Life. Ez szól most. Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I